ज्ञानाभावाद् ज्ञेयाभाव इत्येवं यथा दुर्ज्ञानं तथा तत्सर्वम् असमाभिरुच्यते इति प्रतिज्ञाते। अनुपलब्धि ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव से अभाव का ज्ञान होता है ज्ञेयाभाव का। ज्ञानाभावाद् ज्ञेयाभाव इत्येवं यथा दुर्ज्ञानं तथा तत्सर्वम् असमाभिरुच्यते प्रति उपलब्धि। उपलब्ध्यभावतो नैवं यथा तदभिधीयते को भावानुपलब्ध्योर्वो भावानुपलब्ध्योर्वो भेदस्यादिति कथ्यताम्। यथा उपलब्धि अभावत एवं न तद अभिधीयते। उपलब्धि अभावत न अभाव ज्ञान, उपलब्धि अभाव से जो ज्ञान होता है तीन प्रकार, अनुपलब्धि कार्य स्वभाव, अनुस्वभाव कार्य अनुपलब्धि, एवं उपलब्धि अभावत जो ज्ञान कहते हैं अभाव का ज्ञान तथा तद अभिधीयते। को अभाव अनुपलब्धि और भेद से आदिति कथ्यता, अभाव और अनुपलब्धि में क्या भेद बताओ। अनुपलब्धि से अभाव का ज्ञान, अनुपलब्धि अभाव में क्या भेद है। प्रतिज्ञातम स्फुटयितुम संबिति भावर भेदो यथा इत्यत्र उत्तम स्मारयति। ज्ञान और भाव पदार्थ में जिस प्रकार भेद है, ये पहला आया था 767 में। ज्ञान और भाव में वो अभेद मानते हैं, भेद यथा इति अत्र उत्तम सिद्धांत। इसका निराकरण क्या था, वो भेद मानते हैं, भेद नहीं मानते ज्ञान ज्ञेय में, तो यहाँ भी इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय में भेद नहीं होगा। 1001 पृष्ठ में संबिति भावर भेदो यथैव तद अभावयो न भेदो, संबिति भावर भेदम भेदो यथैव तदभाव न भेदो, यथैव तदभाव न भेदो अनुपलब्धि वो ना तो लिंगम कथचन, ये पहला आया। यथा भेद नहीं संबिति भाव पदार्थ में, इति प्रकार तदभाव न भेदो, अभाव में भेद नहीं होगा तो लिंग नहीं होगा, अनुपलब्धि गम का नहीं होगा, ये पहले कहा था थोड़ा सा, उसको स्पष्ट करते हैं। संबिति भाव भेदो यथा इत्यत्र उत्तम स्मारयति क, दोनों में क्या भेद है। ज्ञाभावस्य ज्ञानाभावस्य च, ज्ञानाभाव अनुपलब्धि ज्ञाभाव प्रमेय, भेदायुगात गम्य गमक भाव न इति उत्तम, पहले कहा था। तद अयोगम अमृष्यन प्रसिद्धि में आश्रित संकते, अयोगम गम गमक भाव नहीं होगा ये ठीक नहीं, प्रसिद्ध है इतिहास के ननु ननु उपलब्ध्यावो ननु उपलब्ध्यभावो यो नुपलब्धेश उच्यते भावा भावस्तभावोपि प्रसिद्धं जगति द्वयम्। अनुपलब्धि और अभाव में भेद है, यो उपलब्धि अभाव स अनुपलब्धि उच्यते, ज्ञान का अभाव उपलब्धि का अभाव अनुपलब्धि, अभाव शब्द से भाव का जो अभाव वो अभाव, किसी भाव पदार्थ का अभाव है अभाव है, उपलब्धि रूपक उपलब्धि का जो अभाव है अनुपलब्धि, दोनों में जगति द्वयम प्रसिद्धम, अनुपलब्धि और अभाव प्रसिद्ध है। तर्भेद लोक प्रसिद्ध एते तद अंगीकरोति, भेद तो लोक प्रसिद्ध है सत्यम, सत्यमेवं तथाप्यत्र प्रष्टव्यमवशिष्यते किञ्चोपलब्ध्यभावेन सा सिद्धा किं ततोऽन्यतः। सत्यम एवं अभाव अनुपलब्धि का भेद बता दिया ठीक ही तथा अत्र प्रष्टव्यम अवशिष्यते किंच उपलब्धि अभाव न सा सिद्धा किं तत् अन्यतः जो अनुपलब्धि है वो कैसे सिद्ध होती है था उपलब्धि अभाव न वे अनुपलब्धि से सिद्ध या अन्य से सिद्ध है अनुपलब्धि जो गमक होगा वो कैसे सिद्ध होती है अनुपलब्धि भी अभाव है तो उपलब्धि अभाव अनुपलब्धि से सिद्ध होगी या अन्य से सत्यम कथम तरी तर गम्य गमकत्व निषेध सत्यम का अभाव अनुपलब्धि का भेद हो गया गम्य गमक क्यों नहीं होगा तथापि अतरित अनुपलब्धि होता अनुपलब्धि प्रश्न भी क्या प्रश्न अभिनय थे किंच उपलब्धि अभाव न सा सिद्धा अथवा अन्य साहित्य अनुपलब्धि साकालु अनुपलब्धिर असिद्धा सिद्धा भा ज्ञा भाव ज्ञापयत जो अनुपलब्धि गमक है वो असिद्ध अज्ञात होकर के ज्ञा भाव का गमक होगा या ज्ञात होकर के गमक होगा अज्ञात होकर के गमक नहीं होगा नाद्य इंद्रियातिरिता ज्ञात करणत्वांगीकार अनुपलब्धे सत्ता मात्रेण गमकत्व अति प्रसंगात नाद्य असिद्ध होकर के ज्ञा भाव गमक हो नाद्य इंद्रिय अतिरिक्त इंद्रिय प्रमाण है ज्ञा का गमक है अज्ञात होकर के इंद्रिय कर्ण है अज्ञात कर्ण इंद्रिय का ज्ञान जरूरत है ना इंद्रिय से विषय का ज्ञान होता है इंद्रिय सत्रित जितने प्रमाण है ज्ञात होकर के अपने अर्थ क्या ज्ञापक इंद्रिय अतिरिता नाम ज्ञात कर्ण तो अंगीकारात जैसे कर्ण में लिंग को कर्ण मानते हैं तो लिंग ज्ञान होगा ज्ञात लिंग होकर के व्याप्ति कहे तो व्याप्ति ज्ञान कर्ण है तो ज्ञात होकर के खाली व्याप्ति अज्ञात होकर नहीं अब व्याप्ति ज्ञान को कर्ण माने तो वो भी ज्ञात होकर के तो नहीं व्याप्ति को कर्ण माने तो ज्ञात होकर के लिंग कर्ण माने तो ज्ञात होकर के शब्द भी कर्ण होता है ज्ञात होकर के और शब्द ज्ञान को मानेंगे तो फिर ज्ञात नहीं शब्द कर्ण होगा तो ज्ञात होकर के ज्ञा मान लिंगम अनुमितिकर्णम प्राचीन में तो लेकर के ज्ञा मान लिंग है अज्ञात होकर के नहीं ज्ञात शब्द नहीं कहते शब्द ज्ञान स्वयं हो गया कर्ण उसके भी ज्ञान कोई आवश्यकता नहीं हाँ जो हाँ शब्द ज्ञान थे जैसे हाँ वो ज्ञान है हाँ अज्ञात कर्ण का नहीं है तो भी जो इंद्रिय अज्ञात होकर के जैसे अर्थ जनक इसी प्रकार अन्य नहीं जैसे है स्वभाव कार्य अज्ञात होकर कर्ण नहीं होते इंद्रिय अज्ञात कर्ण होता है तो अनुपलब्धि भी इंद्रिय से अतिरिक्त होने का कारण ज्ञात होना चाहिए वेदांति भी किंतु अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं यहाँ अनुपलब्धि जो है वेदांत पद्धति से उपलब्धि अभाव अभाव रूप नहीं अज्ञान अज्ञान साक्षी भाष्य है मतलब ज्ञात हो गया उनके मत में तो अनुपलब्धि का तो उपलब्धि अभाव उसको भी उपलब्धि अभाव को जाने के लिए और एक उपलब्धि अभाव चाहिए तो अनवता दोष और वेदांत मत के अनुसार अनुपलब्धि जो है अज्ञान है अभाव रूप नहीं भाव भाव अभाव विलक्षण साक्षी भाष्य है साक्षी से ज्ञान हो गया तो हो गया पता नहीं ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष हाँ वो कोई विशेष ज्ञान ज्ञान का अभाव अनुपलब्धि को अभाव ज्ञान के प्रति अभाव का प्रत्यक्ष होता है तो अनुपलब्धि सहकारी कारण। अनुपलब्धि सहकारी कारण जो मानते हैं ये अनुपलब्धि का ज्ञान को नहीं मानते। नहीं ज्ञानाभाव जो है ज्ञान का किसी एक विशेष ज्ञान का प्राग अभाव मानेंगे, बिल्कुल ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ज्ञानाभाव का प्रत्यक्ष है इसलिए अज्ञान को यदि भाव अभाव विलक्षण नहीं कहेंगे, अभाव रूप मानेंगे ज्ञान का प्राग अभाव, तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। ज्ञान का अभाव बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं होगा करके अन्यायमत में अज्ञान विलक्षण कुछ नहीं, अज्ञान मतलब ज्ञान का प्रागभाव कहेंगे न्यायमति के अनुसार। और जो अभाव का प्रत्यक्ष होता है योग्य अनुपलब्धि उसका सहकारी कारण, तो योग्य अनुपलब्धि का ज्ञान नहीं चाहिए, योग्य अनुपलब्धि सहकारी कारण वो होते हैं, उसे अनुपलब्धि का ज्ञान जरूरत नहीं। यहाँ अनुपलब्धि स्वयं अज्ञात होकर के अभाव का ज्ञापक ऐसा नहीं होगा, सिद्ध होनी चाहिए और असिद्ध नहीं। असिद्ध माने सत्ता मात्र न गम करते च अनुपलब्धि सत्ता मात्र मतलब सिद्ध होकर के क्या नहीं होकर के स्वरूपत स्थिति मात्र सत्ता मात्र गम करते च अति प्रसंग आता सुप्ता नाम अपनी अभाव ज्ञानापत्ति टिप्पणी दे दिया। अनुपलब्धि है ही तो अनुपलब्धि मात्र से अभाव ज्ञान हो जाएगा। द्वितीय भी सिद्ध, हाँ असिद्ध तो हो गया सिद्ध, सिद्ध होगा तो किसके द्वारा अनुपलब्धि सिद्ध होगी? अनुपलब्धि किम उपलब्धि अभाव न सिद्धा कि वह उपलब्धि यदि प्रश्नार्थ अनुपलब्धि सिद्धि होगी, अनुपलब्धि यदि सिद्धि करे अनुपलब्धि उपलब्धि का अभाव तो अनुपलब्धि की सिद्धि भी अनुपलब्धि से उपलब्धि अभाव न या उपलब्धिया अनुपलब्धि की उपलब्धि तो प्रश्नार्थ उपलब्धि कहेंगे तो द्वितीय प्रत्याह घट पंचानवे घटाभाव घटो यद्वत् घटाभावत्व कारणात् मिनोति नात्मनो भाव मुपलब्धि तथैव च यद्वत् घटो घटाभावम घटाभावत्व कारणात् न मिनोति आत्मनोभाव न मिनोति तथैव अभाव आत्मनोभावम उपलब्धि तत्व न मिनोति उपलब्धि आत्मनोभाव न मिनोति। घट जिस प्रकार अपना भाव का नहीं जानता है उपलब्धि अपना भाव का नहीं जान सकती, उपलब्धि अस्वभाव को नहीं जान सकती है। अनुपलब्धि उपलब्धि अनुपलब्धि के द्वितीय पक्ष है ना, अनुपलब्धि गमक है उपलब्धिया दो विकल्प किया अनुपलब्धिया उपलब्धिया वा द्वितीय में चल रहा है उपलब्धिया अनुपलब्धि उपलब्धि से सिद्ध है तो उपलब्धि से सिद्ध कौन अनुपलब्धि? उपलब्धि स्वयं अपने अभाव की सिद्धि करेगी टीका में किन सैव उपलब्धि स्वभाव प्रमिणती उत उपलब्धि अंतरम। जो अनुपलब्धि की सिद्धि उपलब्धि से वही उपलब्धि अपने अभाव को निश्चय करेगी उपलब्धि अतः उपलब्धि अंतरम अन्य उपलब्धि अनुपलब्धि की सिद्धि करेगी। अनुपलब्धि की सिद्धि वही उपलब्धि नहीं उपलब्धि दूसरे उपलब्धि यदि वही करे उसके लिए पहले कहा जैसे घट अपने अभाव का ग्राहक नहीं ऐसे उपलब्धि स्वभाव ग्राहिका नहीं होगी। न ताव तो उपलब्धि अंतरम उपलब्धि अंतरम मानेंगे दूसरे उपलब्धि उपलब्धि भेद असिद्धे यहाँ दूसरे उपलब्धि उपलब्धि अभाव को सिद्ध करे दूसरे उपलब्धि में भेद सिद्ध नहीं उपलब्धि पहले भेद सिद्ध नहीं ये निराकरण हुआ अनुपलब्धि को सिद्धि करने के लिए उपलब्धि, तो उपलब्धि में भेद सिद्ध है। और स्वयं अपने अभाव ग्रहण करे ना भी स्वयं एव साहिब विद्यमान अविद्यमान वा स्वभाव अवगछेत, उपलब्धि विद्यमान होकर अपना भाव को ज्ञान कराएगी अविद्यमान होकर के, यदि विद्यमान है तो अभाव कहाँ है। आद्यपि यदि विद्यमान होकर के ज्ञान कराए, कब ज्ञान कराएगी उपलब्धि विद्यमान होकर, आद्यपि स्वसत्ता काले कालांतरे वा, सत्ता काले तो अभाव नहीं और कालांतर अभाव का ज्ञान होने के स्वयं नहीं रहेगी न आद्य तथा स्वभाव अभाव, स्वसत्ता काल है स्वभाव नहीं तो उपलब्धि अपने अभाव का ग्रहण नहीं कर सकते, नेतर कालांतर कहेंगे कालांतर स्वयं नहीं रहेगी, स्वभाव काल स्वयं अभाव स्वयं है अभाव काल भी प्रमेय तो रहेगा, ज्ञाता स्वयं नहीं रहा, इसलिए उपलब्धि अपने अभाव ग्रहण करते नहीं बनेगा। एतेन अविद्यमान उपलब्धि स्वभाव प्रमिणती प्रत्युतम, अविद्यमान होकर के उपलब्धि अपने अभाव को प्रमिणती न नहीं स्वक्षण सतोपि दीपस्य क्षणांतर स्वभाव गमकता, स्वक्षण सतोपि अपने क्षण में विद्यमान होने पर भी अन्य क्षण में स्वभाव का गमक समय कार्य अविद्यमान है, इतना अविद्यमान उपलब्धि अविद्यमान होकर स्वभाव ग्रहण कैसे करेंगे। दीप यदि जिस समय विद्यमान है वो स्वक्षण विद्यमान है, क्षणांतर यदि अविद्यमान हो गया तो स्वभाव गमक नहीं होगा, अविद्यमान दीप स्वभाव का गमक नहीं, अविद्यमान उपलब्धि स्वभाव का गमक, अविद्यमान अनुपलब्धि इतना अविद्यमान नहीं उपलब्धि, अभी अनुपलब्धि को उपलब्धि सिद्ध करना है, अनुपलब्धि को उपलब्धि सिद्ध करें, उपलब्धि नहीं रहे तो अनुपलब्धि की सिद्धि कैसे करेगी, इसलिए अविद्यमान उपलब्धि स्वभाव प्रवणित नहीं है, अनुपलब्धि उपलब्धि अभाव ने सिद्धा है ज्ञाभाव ज्ञापयति, अभी ये कहते हैं अनुपलब्धि सिद्ध होकर ज्ञापन करेगी किंतु अनुपलब्धि अनुपलब्धि के द्वारा, अनुपलब्धि भी उपलब्धि अभाव ने सिद्धा ज्ञाभाव ज्ञापयति, ज्ञाभाव का ज्ञापक अनुपलब्धि स्वभाव ने सिद्ध होकर के ज्ञा इतर सा किम अनुपलब्ध्यंतरण सिद्ध्यति स्वरूपण वा, उपलब्धि अन्य अनुपलब्धि अनुपलब्धि जो गमक है गमिका है वो स्वयं अपने आप सिद्धि होगी या अन्य अनुपलब्धि से, ये प्रश्न है। अनुपलब्ध्यंतरण सिद्ध्यति स्वरूपण वा साहिति अनुपलब्धि अनुपलब्धि किम अनुपलब्ध्यंतरण सिद्ध्यति स्वरूपण वा, यदि अनुपलब्ध्यंतर से अनुपलब्धि सिद्धि कहेंगे अनुपलब्ध्यंतर भी अनुपलब्धित तो नाद्यो अनवस्थाना देते मन द्वारा, इसलिए स्वयं नहीं उपलब्ध्यंतर नहीं स्वरूपण कहेंगे उपलब्ध्यंतर तो है ना अनवस्था स्वरूपण सिद्ध हो द्वितीय प्रत्यय मा भावस्य महाभाव्याप्यभावेस्मिन् महाभाव संसिद्धेरनुभूतितः सेवातोनुपलब्ध्युक्त्या भवद्विरूपवर्ण्यते। क्या द्वितीय क्या है स्वरूपेण अनुप्रति स्वरूपेण सिद्ध महाभावस्यापी अभाव अस्मिन् संसिद्धे अस्मिन् महाभावस्यापी अभाव संसिद्धे प्रमाणाभावस्यापी महाभावस्यापी अस्मिन् अभावे सति संसिद्धे ऐसे अभाव सिद्ध स्वयं अपने आप सिद्ध हो जाएगा अनुभूतितः सिद्ध होने से सेवा तो अनुपलब्धियुक्त्या भवति सेवा अथ सेवा अनुप्रति उक्त्या महाभावस्य अपि अभावे अस्मिन् अभावे संसिद्धे अनुभूतितः असन्निमय अभावे मानत्वनिष्ठ मानाभावस्य रूप तदपि सर्वन्नास इष्टोपलब्धेरिव चिदे उपगति चेत् एकलक्षणतापति मात्रतापते अनुपलब्धेरिपुल अच्छा महाभावस्यापि अभावे मेयाभावे मेयाभावे अनुप्रति संस्थिते अनुभूते संस्थिते हे मनतनिष्ठाप अनुप्रतिरपि उपलब्धि जैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप सिद्ध है इस अनुपलब्धि भी यदि स्वरूप सिद्ध मानेंगे तो आपकी अनुपलब्धि जो किसको होते जो हम उपलब्धि कहते उसको भी अनुपलब्धि कहते अनुपलब्धिता उपलब्धि माँ भाव से आप ही अभाव सिद्ध है माँ भाव से मानाभाव रूप अनुपलब्धि माँ भाव मतलब मानाभाव मित्य भाव अनुपलब्धि अस्मिन् मेया भावे मानत माना माँ भाव से मतलब मित्य भाव अभावे अभाव क्या था मेयाभावे मेयाभाव में जो उपलब्धि अभाव कहते वो उपलब्धि अभाव यदि अनुभूति संस्थित स्वयं सिद्ध हो जाए तो फिर से वो अनुपलब्धि तुक्तिया भवती रूप तो उपलब्धि से ही स्वयं प्रकाश सिद्ध होता है अनुभूति तो अनुपलब्धि यदि स्वयं जो अभाव का गमक अनुपलब्धि स्वयं सिद्ध हो जाए तो सैव अनुपलब्धि उक्त्या भवति सैव उपलब्धि अनुपलब्धि उक्त्या भवति रूप बन्यते जिसको हम अनुभूति कहते हैं उसको अनुपलब्धि सदृश आप कहते हैं अर्थात अनुपलब्धि स्वयं यदि अपने को ग्रहण करे स्वयं स्वयं प्रकाश हो गई तो ही उपलब्धि रूप हो गई अस्मिन् माँ भावस्यापि अभाव अस्मिन् अस्मिन् अभावे अभाव मतलब मेयाभावे मेयाभावे मानत्वनिष्ठ जो मानाभाव प्रमाणत्वनिष्ठ मानाभाव का अर्थ अनुप्रति माँ भाव मानाभाव का अर्थ अनुप्रति मानाभाव रूप अनुप्रतिरपि स्वरूपेण स्वरूपेण यदि सिद्ध हो हम जैसे उपलब्धि को मानते हैं अस्मदिष्ट उपलब्धेरिव सिद्धे अनुपलब्धि यदि स्वरूपति सिद्ध हो जैसे उपलब्धि को मानते हैं ऐसे उपगति चेत एक लक्षणत्वाद हमारा अनुपलब्धि स्वयं सिद्ध है आप अनुपलब्धि स्वयं सिद्ध कहते तो अनुपलब्धेर अनुभूति मात्र तो आपत्ते अनुपलब्धि अनुभूति मात्र हो गया अनुभूति तो अस्मिन् संसिद्धेर अनुभूति तो अनुभूति रूप हो गया एवं से क्या होगा अनुपलब्धिर उपलब्ध्याभावे महान मितुक्त्वा उपलब्ध ज्ञाभाव में अनुपलब्धि प्रमाण जो कहते हो सेवा अनुभूति रुच्यते वो अनुपलब्धि शब्द से अनुभूति उपलब्धि कहते हो तो अभाव के लिए उपलब्धि प्रमाण हुआ सेवा अनुभूति रुच्यते तथा जो तत्पक्षा सिद्धि तुम्हारा पक्ष अनु जो अनुपलब्धि प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ वो तो अनुभूति से सिद्ध हुआ अभाव एतन एतद अपोढ़ यदा कीर्ति एतन एतद अपोढ़ अपगतम यदा पुनरेव विद अनुपलब्धिरेव असता असत्ता तद असिधे भी विषय यदा पुनरेव विद अनुपलब्धिरेव असता असत्ता अनुपलब्धिरेव असताम असत्ता अनुपलब्धि असताम असत्ता तथा असिद्धे भी विषय विषय असिद्धे भी मुहादि विषयिणो असज ज्ञान शब्द व्यवहारात प्रतिपद्यमानो विषय प्रदर्शन समय प्रवर्त्यते। यदा पुनरेवं विधा अनुपलब्धिरेव असताम असत्ता अनुपलब्धि असता अवा पदार्थानां असत्ता अनुपलब्धि असताम असत्ता अभाव पदार्थानां असत्ता अनुपलब्धिरेव अनुपलब्धि स्वयं सिद्ध हुआ असताम असत्ता अभाव तदा असिद्धेपि विषय विषय निश्चय नहीं विषय असिधे मोहात विषयिण ज्ञान से असज ज्ञान शब्द व्यवहारात विषय ज्ञान असज ज्ञान शब्द ज्ञान शब्द व्यवहारात विषय नहीं है विषय मोहात मोहात असज ज्ञान उपलब्धि भाव से ज्ञान रूपता प्रदर्शित तस्य खंडन असज ज्ञान उपलब्धि भाव से असज ज्ञान उपलब्धि से ज्ञान रूपता प्रदर्शित तस्य खंडन मोह ये टिप्पणी में कुछ दे क्या दे दिया वो तो पहला आया उपलब्धि अभाव उपलब्धि रूप कहा तस्य खंडन असज ज्ञान उपलब्धि अभाव इति पक्षी क्षति उपलब्धि अभाव से ज्ञान रूपता प्रदर्शिता असज ज्ञान इति तस्य खंडनम इसको भी सन्वय करना पड़ेगा। उपलब्धि अभाव को ज्ञान रूपता सिद्धांत ने कहा असज ज्ञान कौन से अभाव का ज्ञान ये कुछ अनुपलब्धि रेव असताम असत्ता असताम पदार्था नाम असत्ता अनुपलब्धि तदा सिद्ध विषय अनुपलब्धि उपलब्धि उच्यते तत्पक्ष सिद्धि ते अदापनरेवं विध अनुपलब्धिरेव असत्ताम असत्ता असत्ताम पदार्था नाम असत्तानुपलब्धि असत्ता अनुपलब्धि असिद्ध विषय विषयन मुहाद विषयिण ज्ञान से असज ज्ञान सदव्यवहारात असज ज्ञान सदव्यवहारात प्रतिपद्यमान विषय प्रदर्शन समय प्रवर्त्यते। ओ टिप्पणी कुछ जरूरत नहीं क्या दिया असिद्ध है भी विषय विषय सिद्ध नहीं क्योंकि विषय नहीं होकर ज्ञान विषय सिद्ध नहीं होने पर भी मुहात विषय न विषय ज्ञान है ब्रह्म हो गया विषय ज्ञान किसका ज्ञान असत का ज्ञान असत का ज्ञान अभाव विषय नहीं असत का ज्ञान और उसका शब्द ज्ञान शब्द व्यवहार आते हैं ज्ञान शब्द व्यवहारन से प्रतिपद्यमान व्यवहार से प्रतिपद्यमान विषय प्रदर्शन समय प्रवर्त्यते। प्रतिपद्यमान व्यवहारात प्रतिपद्यमान सिद्ध को वस्तु को जानने वाला विषय को जानने वाला प्रतिपद्यमान विषय विषय प्रदर्शन समय प्रवर्त्यते उसका विषय प्रदर्शन के समय शक्ति के लिए प्रभुत्व होता है शब्द के अर्थ में शक्ति के लिए प्रभुत्व होता है विषय देखा करके क्या यदा शुरू से देखो एवं विध अनुपलब्धि रेव असताम असता अनुपलब्धि ही असत पदार्थ में असत्ता है असत पदार्थ में जो पदार्थ है नहीं अनुपलब्धि असत्ता है तथा तब तो क्या हुआ विषय असिद्धे भी विषय सिद्ध नहीं है क्योंकि विषय शून्य कुछ विषय नहीं केवल ज्ञान मोहाद विषयिण भ्रांति से विषय ज्ञान हुआ विषय के बिना उसमें असत ज्ञान और असत के शब्द व्यवहार होता है ज्ञान विषयिण असत ज्ञान शब्द व्यवहार होने से व्यवहारात प्रतिपद्यमान विषय तो ज्ञान से विषय प्रदर्शन न समय प्रवर्त्यते, विषय प्रदर्शन करके समय में गणित घट शब्द का ही अर्थ पट शब्द का अर्थ, ये शक्ति ज्ञान कैसे होगा? मोह से विषय ज्ञान शब्द व्यवहार होता है, उसको उससे विषय को समझ करके अमुक ज्ञान का यह अर्थ अमुक ज्ञान का अर्थ इसे प्रवृत्त होता है। ये जो कहते हैं इतना अपूढ़, अपूढ़ क्या है? क्योंकि अनुपलब्धि रे वह असताम असता अनुपलब्धि तो स्वयं उपलब्धि स्वरूप हो गया, और विषय क्यों ना खाली ज्ञान व्यवहार करके प्रवृत्त होता सकती, वो ठीक नहीं करके इतना अपूढ़ करता था। तुम्हारा पक्ष सिद्ध नहीं हुआ, अनुपलब्धि स्वयं यदि अपने आप का प्रकाश करे तो उपलब्धि स्वरूप हो गया, तो अनुपलब्धि रूप कोई पदार्थ नहीं रहा जो अभाव को ज्ञान कराए। इसलिए जो अनुपलब्धि अभाव का ज्ञान असताम असता ऐसे मानेंगे तो फिर असत ज्ञान से व्यवहार होता है शक्ति प्रभु में प्रवृत्ति जो कहते, अभाव विषय नहीं होने के ज्ञान होता है ये ठीक पक्ष नहीं। ज्ञान यदि अनुपलब्धि स्वयं ही उपलब्धि स्वरूप या स्वयं प्रकाश हो जाएगा तो असताम असत्ता रूप अनुपलब्धि से सिद्ध ये ठीक नहीं। तो असत का ज्ञान होता है ये ठीक नहीं, ज्ञान होता है तो उसको स्वयं प्रकाश मानेंगे तो सिद्ध हो गया असत नहीं हुआ, और नहीं तो स्वयं सिद्ध नहीं है अनुपलब्धि। अर्थात इतने में क्या आपत्ति हुई? जो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान करेंगे अनुपलब्धि असिद्ध होकर नहीं सिद्ध होकर के, सिद्ध होने के लिए स्वयं अन्य से सिद्ध करेंगे तो अनुभवता, स्वयं सिद्ध कहेंगे तो स्वयं अपने आप सिद्ध हो तो हमारे जिसको हम उपलब्धि कहते स्वयं प्रकाश मान वही इसको अनुपलब्धि शब्द से कहोगे, तो फिर अनुपलब्धि नाम को वही एक अलग पदार्थ नहीं रहा जो स्वयं प्रकाश उपलब्धि हम कहते वही सिद्ध हुआ। इसलिए असताम असता कह कर अभाव कह करके असत वस्तु का ज्ञान होता है ज्ञान विषय के बिना शक्ति संबंध ज्ञान धर्म की तरह खंडन हुआ, क्योंकि अनुपलब्धि स्वयं ही सिद्ध नहीं हुआ, अनुपलब्धि स्वयं ही स्वयं प्रकाश उपलब्धि स्वरूप हो गया। तो ये सब अनुपलब्धि को लेकर के विषय के बिना अभाव का ज्ञान इत्यादि जो कहा उसका निराकरण हो गया। केवल इतने अनुपलब्धि स्वयं सिद्ध नहीं हो सकती, जैसे हम सिद्ध मानेंगे तो ये आपत्ति है तुम्हारे मत क्षति स्वयं प्रकाश माने, तो अनुपलब्धि स्वयं प्रकाश भी नहीं मानते हैं।